چون قرآن بطن در بطن داره، هیچ استبعاد نداره یک آیه زمینی که این معنا رو میرسونه معنای دیگران برسونه، معنای دیگران برسونه. گاهی ما یه معنی شو، دو معنی شو، سه معنی شو، ده معنی شو میفهمیم. مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه یک دوره بحث فقهی دارن به نام مستدرک عروه، 14 جلده به عربی. در یکی از این مجلدات یادم نیست جلد چنده، به مناسبت این موضوع رو نقل میکنم. میفرمایند ما طلبه جوانی بودیم در نجف، مثلا 70 سال قبل، 80 سال قبل. یه استاد تفسیری در نجف تفسیر میگفت، برخی طلبه های همسن سال ما گفتن داریم پای تفسیر آقا، ما رفتیم پای تفسیریشون. یک آیه رو تفسیر میکردن، ما شب اول که رفتیم به قدری قشنگیشون بحث کرد و یه مطلبی رو از این آیه استنباط کرد که من گفتم دیگه از این معنا بهتر نمیشه. گفتن که سی شب ماه رمضان بود، فرمودن فردا شب هم همین آیه رو بحث میکنیم. فردا شب اومدم دیدم یه برداشت دیگه کرد، اونقدر قشنگتر از برداشت شب اول. گفتم از این 30 شب 30 تا بحث کرد راجع به یک آیه. مرحوم آیه حکیم تو کتاب مستدرک دارن. فرمود بعد شب 30 گفتم آقا تازه من بشر یه کمی کار کردم 30 تاشو فهمیدم، معصوم باید بیاد بطنن در بطنشو بگه. یه مختصری از یه آیه فهمیدیم، نگیم همین است و جز این نیست. این مقدار شما فهمیدیم. یه تشبیه استاد تفسیر ما میکرد یادم میاد، میفرمود شما در خونه رو باز میکنید، مثلا میاد تو حیات، میگید یه مرحله داخل شدم. در حال باز میکنید میاد تو حال، میگید یه مرحله دیگر. در حال باز میکنید میرید تو سالن پذیرایی، میگید یه مرحله دیگر. از تو سالن پذیرایی مثلا توی اتاق خواب مخفی‌تر ساختمان میری توی اون اتاق، تو اون اتاق گنجه است، در گنجه رو باز میکنید، تو گنجه کتابه، کتاب رو برمیداری، توی کتاب مطلبه، مطلب رو چقدر هی باید اندرون اندرون اندرون برید. قرآن هی بطن در بطن داره، مثلا یه گوشه هایش داره تجلی میکنه. اونایی که یه مقدار عمیق‌تر میشن، اینو تو پرانتز میگم، خدا یا تو شاهدی، اینو باور دارم، لمس کردم، یقین دارم الحمدلله که با تمام وجودم اینو حس میکنم و باور دارم. اگر به خصوص برای برادرها و خواهرای جوانتر میگم، اگر بزرگترها رو من معذرت میخوام، جسارت نشه، در مقام موعظه هیچ وقت نبودم، دارم تجربه پس میدم، عرض میکنم، اگر بر هوای نفس غلبه کنیم، در مقابل گناه بیستیم، شیطان رو از خود دور کنیم، دل پاک شود، خدا حقایق قرآن رو به دل میتونه، به میزان ظرفیت دل. یعنی بارها شده معلی اینه که عرض میکنم به من جواب ندید، به خودتون مراجعه کنید. گاهی هر کس کم و بیشی دیده، آقا الحمدلله خدا رو شکر طبق تربیت خانوادگی نوعاً ماها با قرائت قرآن اونس داریم، بالاخره کم و بیشی قرآن میخونیم، محرم از اون بیشتر. شما ممکنه یه آیه رو 10 بار قرائت کرده باشید، یه وقت آیه دارید میخونید، یه دفعه معنا به ذهنشون ای این معنا کجا؟ من تا حالا 20 بار این آیه رو خوندم، 50 بار خوندم. این همون افاضه الهی، العلم نور یخسفه الله فی قلب من یشاء العالم ینظر به نور الله. علم نوری است که خداوند در هر قلبی که بخواهد میتاباند، میتابانند. باز یکی از اساتید ما میفرمودند باید بخوانید، باید استاد ببینید، باید کلاس برید، باید بحث کنید، اما چه خوب است که بدهند، نه اینکه فکر کنید همش شما به دست میارید. به کی میدهند؟ به اونی که تقوا پیشه میکنه. لذا قرآن میگه اتقوا الله یعلمکم الله، قرآن تقوا پیشه کنید، یعلمکم الله، خدا به شما تعلیم میده. آقا یه معلم با تجربه خوب، استخوندار، زحمت کشیده، چقدر این معلمه بدونید، چون بلده چجوری خوب تعلیم کنه. آقا کجا کلاس داره، من برم خدمتش یاد بگیرم. حالا معلم خدا باشه، یعلمکم الله، خدا میخواد تعلیم بده دیگه. مشکل کمبود کاغذ و کم بوده زیراکس کردن و نمیدونم جزء اینا که دیگه تو دستگاه الهی که مطرح نیست، به یکی نظر مثل وجود کیمیا میشود، به یکی اشاره همه چیز حل میشه، یه حساب دیگه ای پیدا میکنه. لذا این بطنن در بطن هرچه تقوا بیشتر شد، هرچه خلوص بیشتر شد، هرچه معنویت قوی تر شد، اون حالت افاضه بیشتر می شود. حالت افاضه که بیشتر شد، هی بتون رو بیشتر میتونه توجه پیدا کنه. لذا چون پاکترین اهل بیت هستن، مطهرن دیگه، هیچ رچ ندارن، همه اینا به کدوم قلب القا میشه؟ به قلب معصوم. و هر کی به معصوم نزدیک تره، به همون نسبت نزدیکیش از این القاهات هم بیشتر برای او صورت میگیره.